राम श्रद्धे स्वामी श्री राम शुभदास जी महाराज माह कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सोम सोम बात है दो बात, एक पदार्थ एक क्रिया। यह प्रकृति का स्वरूप है। पदार्थ जितने हैं ये पदार्थ सब और इनकी क्रिया। एक पराश्रय है और प्रतंत्र है। तो पराश्रय के जगह भगवान का आश्रय जाए और क्रिया के विश्राम कुछ नहीं करना। यह अगर दो बात हो जाए तो पूरा हो जाएगा। शरीर का आशय, मन का आशय, बुद्धि का आशय, अहंकार का आशय, कामना का आशय, पदार्थों का आशय, व्यक्तियों का आशय, ये सब धोखा देने वाले, ये जन्म मरण देने वाले नहीं है। और क्रिया का आश्रय है, मैं बलवान हूँ, समझदार हूँ, ऐसा हूँ, बड़ा लेखक हूँ, बड़ा वक्ता हूँ, बड़ा श्रेष्ठ हूँ, क्रिया का आश्रय है। पराश्रय और पराधीनता, ये पराधीन पर है, मतलब प्रकृति के है, पदार्थ प्रकृति के है, क्रिया सब पदे रही। पराधीनता है, पराश्रय है। तो पराश्रय की जगह भगवत आश्रय हो जाए, जो शान से ईश्वर दीव विनाशी, तो ईश्वर की आश्रय जगह और कोई सहारा नहीं। और क्रिया की जगह विश्राम, परम विश्राम, क्योंकि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और परम विश्राम स्वरूप है। वो कभी हलता चलता नहीं, कभी बिगड़ता नहीं, कभी बदलता नहीं, सब जगह समान रूप से कण कण में सुई तीखी सुई की इंट के इतने जगह भी जिससे खाली नहीं है। तो क्रिया का आश्रय, प्रकृति का आश्रय, वो परम व्यापक सब जगह, तो विश्राम कुछ नहीं करना। तो परमात्मा का न आत्मा का न हो परम पराश्रय जगह पर भगवत आश्रय, पराधीनता क्रिया में विश्राम। ये परमात्मा का आश्रय और क्रियाओं का आश्रय छोड़ने के लिए भजन है, जप है, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, तीर्थ व्रत आदि जितने है, ये सब के सब क्रिया है, क्रिया है, ये सब इसमें फर्क दो हो जाता है। एक क्रिया है, एक नाम जप है। नाम जप है, कीर्तन है, ये क्रिया नहीं है, ये उपासना है, भगवान की उपासना है। और उपासना करने से स्थिरता आ जाती, उपासना नदी बैठे नदी हो गए एक हो जाएगा, कुछ क्रिया नहीं। भगवान पर विश्वास न हो तो फिर अपना आश्रम सबसे मुख्य भक्ति होगा। तो उसमें प्यार मिलेगा तो ज्ञानियों को ज्यादा बात मिलेगी, भक्तियों की मिलेगी, परंतु भगवान का आश्रय कुछ भी नहीं। ज्ञान योग और कर्म योग ये साधन है और भक्ति योग साध्य है, ये बात बहुत मिलती नहीं। मुख्य भगवान का आश्रय है सबसे, सर्वगुह्यतम भोजा श्रृंगे परमं भज सर्वगुह्यतम, यह सर्वगुह्यतम एक द्वार है। गीता भर में गुह्य गुह्यतर गुह्यतम आया है, मतलब सर्वगुह्यतम एक द्वार है भगवान के शरण भक्तियों की, भक्तियों में शरणागति सबसे मुख्य शरणागति वासुदेव है सर्व, ज्ञान मार्ग ब्रह्म है सर्व सर्व से भक्ति मार्ग में ज्ञान योग नहीं कर्म भक्ति योग है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों समकक्ष है, ये पांचवें अध्याय के चौथे और पांचवें है। बहुत साफ सांख योग उपद्रव बाला प्रबंधन दीन पंडित सांख योग एक मप्या सम्यक मंत्री दोनों को फल भक्ति योग ये सांख्य प्राप्त स्थान तद योग एक सांख्य से योग से यह परिषद यह परिषद दो श्लोक मुख्य है गीता भर में समकक्ष है ज्ञान योग कर्म योग और उत्तम है भक्ति योग। पक्की बात है एकदम आश्रय एक भगवान का ही, भगवान का नहीं तो फिर स्पष्ट है मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए है भक्ति और मैं कुछ नहीं, भगवान का आश्रय तो ना। ये तो एक खास बात सब आत्मा वो माता दुर्लभ है वासुदेव सरमति हनुमान हरि दुर्लभ ने जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरि है जहाँ सब जगह मिले भगवान भगवान तो सब जगह है हरिजन कहिया को हरिजन सब जगह नहीं मिलता। भगवान उठ से जाने वाले बहुत कम वासुदेव सर्वम इसमें ज्ञान मार्ग रहते कोई चतुर्वेदा भजनते माम सुमृति मेरे भजन करते चार भाग तो ज्ञानी प्रेमी भक्त का नाम है ज्ञान ज्ञान मार्ग नाम नहीं है चतुर्वेदा भजनते माम आतुर ज्ञानी जगत तेसा ज्ञानी यति होता है ये ज्ञानी शब्द भी भक्ति में आता है जहाँ ज्ञान का वर्ण वहां ज्ञान नहीं है वहां महात्मा नहीं है वो सर्वित नहीं है भक्त सर्वित है। गीता भर में शब्द शब्द को ले जाते यो महामय समझ जानाती पुरुषोत्तम सर सर्वित भजती भाव सर्वभाव यह गोतम शास्त्र यह शास्त्र बदले पुनर्ध्याय शास्त्र सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम अहम तो सर्व पाप है सबसे बढ़िया चीज सर्वगुह्यतम भूय श्रम भर्म मजा सर्वगुह्यतम पद एक बार वासुदेव बहु नाम जन्म नाम अंधे ज्ञानवान क्या ज्ञानवान वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते में श्रृणोता। चतुर्विद्य भजनते माम है ज्ञानवान माम प्रपद्यते ये मेरे श्रृणोता है। प्रियो ज्ञानो अत्यर्थम अहम और सबसे मम प्रिय मेरा प्यारा वो है भविन हो प्यारा मैं हूँ प्रेमी भक्त का नाम है क्यों शत्रुदा भजन दे माँ नाम दूसरे तो मूढ़ा भजन दे माया पर मन वे चार प्रकार बढ़ते नहीं चतुर्विद्या भजन दे माँ सबसे श्रेष्ठ है भगवान की शरणागति। गीता क्या है एक अमृत है देह नोशन देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति नित नहीं रहता यह नित्य है। ममई वांशो जीव लोग पक्की बात है पांच बात है यही स्मरांश अविनाशी चेतन अमल सो माया पर भयोसाई बजो वीर मर गई भगवान की अत्यंत कृपा होती है तब गीता ग्रंथ मिलता है। गीता में तत्व भगवान की कृपा से मिलता है। लोगों में प्रसिद्धि है कि पहले शास्त्र पढ़ो फिर गीता समझ में आओगी नहीं आओ लोग ऐसे कहते हैं न पढ़ जाओ बोल जाओ गीता सुनो गीता फिर शास्त्र पढ़े दो गीता स्वयं दर्पण सारवाद सारवाद वासुदेव सर्वम एक वासुदेव परमात्मा है मैं तो चरण है चरण है चरण परमात्मा मैं तो नित्यम द्वयम देह और अंत अंत में देहा शरीर सब कहते नाशवान शरीर नाशवान है देह बस करेगा देह ही नहीं रहेगा तो देह कैसे रहेगा धन नहीं रहेगा तो धनी कैसे रहेगा धन मस्त धनी ईश्वर से बड़ा निकृष कोटि कोटि कहा जाए जो है देह महान निंदा कृपा राम के हो पर कृपा कर सबको ये बात मिलती नहीं भूमि आप अनर वायु खंग मना मना बुद्धि हम ये आठ भेद प्राप्त मन को मेरा मानना बुद्धि को अपना मेरा अहंकार को अपना मानना ये गलती है अपरा अपरा मैं परा मैं और अपरा परा बुद्धि है जीवात्मा अहंकार बिन्ना प्रतिष्ठा अपरे बुद्धि मैं परा जीव होता हूं ये दो प्रकृति तो आप दीदियों मात्र एक प्रकृति तो नौ हो गया एक भगवान दस हो गया इस वास्ते मन को बुद्धि को मन को अपना मानना गलती है अपना केवल भगवान है मन बुद्धि अहंकार सब प्रकृति के अपना प्रकृति होकर गए और पर प्रकृति ने अहंको समझा ऐसा अहंकार वो मुख्य लेकर काम करता है अपना प्रकृति आप है स्वयं अपना प्रकृति स्वयं परमात्मा की तरफ जाओ तो ठीक नीचा उतर गया अपना प्रकृति हमको पकड़ लिया ये दम हरे जगत परापर संसार धारण किया है न ज्ञानी की धारण संसार है न भगवान से भगवान है वासुदेव सर्व मत पत्र नान्य किंचित अस्थित संजय कर्मणा बस मनसा दृश्य गृह थे अन्य आम एव न तो मत अन्यथ इति बुद्धत बाल भगवान है भगवान है जल चेतन में जीव जत सगल राम मय जान बंदो सब गए जुग हमारा सदा जोरी मृगोपान वासुदेव सब सब माँ ये उपास शिवाय भगवान है कुछ नहीं कामना बस सादृश्य गए तो अन्य आम एव न तो मतो अन्य बुद्धि बुद्ध नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण